Rzadkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Sen na balans? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. A przed nami spektakl Narodziny Świata. Wie pani, tam ludzie w wodzie. Aha. Niech pani wszystkiego nie mówi nikomu. Nie powiem, ale na spektakl zaproszę. Do zobaczenia 22 i 23 listopada o 11 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 207 incydentów. Przed i w czasie głosowania w Bydgoszczy swoje plakaty wyborcze wywieszał jeden z kandydatów. Ponad 3 lata więzienia dla polskiego księdza za oszustwa finansowe. Taki wyrok zapadł w Watykanie. Mieli ukraść 200 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 4 podejrzanych o napad na kantor w Jabłonce. Na początek Państwowa Komisja Wyborcza o incydentach w czasie wyborów samorządowych. Do tej pory było ich 207. Między innymi związane ze zrywaniem plakatów, banerów, umieszczaniem banerów w miejscach niedozwolonych, emitowanie spotów w środkach masowego przekazu miejscowych, agitację jakąś wyłączną, gdzieś na płotach wypisywano różne rzeczy, odnotowano 4 przypadki pobierane kart do losowania, następnie ich wyniesienia poza lokal wyborczy. Wymieniał sędzia Stanisław Kosmal. W Kujawsko-Pomorskim plakaty pod osłoną nocy rozwieszał jeden z kandydatów. W Bydgoszczy policjanci koło północy zatrzymali mężczyznę, kandydata, który rozwieszał swoje plakaty wyborcze. Został on doprowadzony do jednostki, przesłuchany. Maciej Daszkiewicz z komendy w Bydgoszczy dodaje, że były także próby przekupstwa. Głos za alkohol, pieniądze, upominki albo oferta podwiezienia do lokalu wyborczego. Były zgłoszenia dotyczące płacenia za oddawanie głosów. Na terenie powiatu wąbrzeskiego otrzymaliśmy 2 zgłoszenia dotyczące kandydatów, którzy proponują alkohol bądź upominki i podwożą wyborców do punktów wyborczych. Te przypadki również są w tej chwili potwierdzane przez policjantów z Wąbrzeźna. Z kolei na Podkarpaciu policja wyjaśnia okoliczności zaginięcia całego pakietu kart do głosowania na burmistrza Głogowa Małopolskiego. 480 czystych kart miało trafić do obwodowej komisji wyborczej w Rogoźnicy. Sekretarz miasta i gminy Głogów Małopolski złożył zawiadomienie o zagubieniu całego pakietu z kartami do głosowania na burmistrza miasta. To był pakiet przeznaczony dla obwodowej komisji wyborczej w Rogoźnicy. Informuje komisarz wyborczy w Rzeszowie Tomasz Smoleń. Na Podkarpaciu w internecie pojawiła się także oferta sprzedaży kart do głosowania. Cena jednej to 5 zł, ale na razie nie wiadomo, czy obie sprawy mają ze sobą związek. Przypomnijmy jeszcze, że do południa frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła prawie 14,5%. Głosowanie potrwa jeszcze przez 6 godzin. Polski ksiądz skazany przez Watykański Sąd na ponad 3 lata więzienia. Bronisław Morawiec był odpowiedzialny za finanse jednej z rzymskich bazylik i miał dopuścić się na nadużyć finansowych, oszustw i przywłaszczenia pieniędzy. Wyrok Trybunału Państwa Watykańskiego nie jest prawomocny, a polski ksiądz już złożył odwołanie. Obok kary więzienia sąd wymierzył też polskiemu duchownemu karę pieniężną. Ma on zwrócić kapitule bazyliki 250 tysięcy euro. To o 40 tysięcy więcej, aniżeli przywłaszczył on sobie dzięki nielegalnym operacjom prowadzonym za pośrednictwem fikcyjnej firmy konsultingowej z siedzibą w Szwajcarii. Wydarzenia miały miejsce w 2009 roku, a dotyczyły zakupionej przez księdza Morawca nieruchomości w centrum Wiecznego Miasta, na czym zarobił on wspomniane 210 tysięcy euro. Oszustwo wyszło na jaw w ubiegłym roku, gdy kardynał odpowiedzialny za Bazylikę Matki Bożej Większej, były nuncjusz apostolski w Argentynie i przyjaciel papieża Franciszka, stwierdził manko w jej kasie. Bez wahania skierował sprawę do Sądu Karnego Państwa Watykańskiego. Marek Lenert,

Piękne głosy w Zjeście prawdziwy jesienny pan Tom Waits. Ułóżmy sobie naszym zwyczajem mały tryptyk. Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I trade it all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Uwielbiam, jak tematy Waitsa śpiewają te wszystkie nasze zaprzyjaźnione siestowe anielice. To jest wtedy takie naprawdę mocne uderzenie poprzez kontrast. No ale teraz zaprośmy dżentelmena, on też jest z tych łagodniejszych. Siła spokoju, to jest James Taylor. On, jak każdy bard, głównie śpiewa swoje piosenki, ale pamiętam taką jego płytę sprzed lat 5 bodaj, Other Covers, z samymi utworami kolegów i koleżanek, w tym niektórych zmarłych, bo nawet śpiewał Richarda Rogersa. James Taylor. Leaving my family, leaving my friends, my body's at home, but my heart's in the wind. Where the clouds are like headlines on a new front page sky, my tears are salt and water, and the moon's full and high. I know Martin needed, don't be proud of me. And many before who've been called by the sea to be up in the crow's nest, they're singing my say. Shiver me timbers, I'm sailing away. The fog's lifting and the sands are shifting, and I'm drifting free. And oh, Captain Ahab ain't got nothing on me. Come on, swallow me, don't follow me. I'll travel alone. Blue water's my daughter. I'm gonna skip like a stone. Please call my missus and tell her I cry. My goodbye is written by the moon in the sky. And nobody here knows me. I can't fathom my stay. Shiver me timbers, I'm a sailing away. Fog's lifting and the sand's shifting, and I'm drifting free. Old Captain Ahab ain't got nothing on me. So swallow me, don't follow me. Travel alone. Blue water's my daughter, and I'm gonna skip like a storm. I'm leaving my family, I'm leaving my friends. My body's at home, but my heart's in the wind. Where the clouds are like headlines on a new front page sky. Shiver me timbers, I'm a sailing away. Proszę, jaki piękny, jaki bluegrassowy, taki Tom Waits z Apalachów, bardziej niż z zadymionych barów Nowego Jorku. co James Taylor sięgnął po Waitsa, chyba po raz pierwszy u nas. James w ogóle nie jest częstym gościem, co mnie dziwi, bo bardzo go lubię, ale jakoś się mijamy najwyraźniej. Pamiętam, to było miesiąc temu, może trzy, że trafiła mi się taka płyta i od razu się z państwem podzieliłem tymi nagraniami. To pojawił się podejrzany, dosyć szemrany butlek, może nawet. Kupiłem go w Lizbonie. Tam wydane bardzo przyjemnie. Koncertowe nagranie jednego wieczoru z Royal Albert Hall w Londynie i dwie tylko osoby na scenie. James Taylor właśnie i Johnny Mitchell. I chyba oni w Sieście śpiewali nam tutaj Circle Game i grali na gitarach. No i to mnie jakoś teraz tak sentymentalnie nastroiło, żeby po Johnny Mitchell sięgnąć, żebyśmy zostali w rodzinie poniekąd. Tu James, tu Johnny. I może też nam Johnny otworzy jakiś tryptyczek mały. Zobaczymy. Some surrealist invented this 4th of July night at home. Pool of girls and caterpillar tractors in the sand. Ukulele men with fireworks this 4th of July. Still Friday, far from the overkill, far from the overload. Back at the bar, the band tears down, but I'll hear in the headlines the silver power lines gleam on this 4th of July. Johnny wraca nocą samochodem z ukochanym gdzieś po długim świątecznym weekendzie na 4 lipca. To święto jest amerykańskie. Wszakże jakże te świerszcze i środek lata, który Johnny przywołuje, jakże abstrakcyjnie brzmią w jesienny wieczór już właściwie. Jeżeli jesteśmy przy Johnny, to zaprośmy jej koleżankę z sąsiedztwa. To jest Diana Krall, która ceni sobie twórczość Johnny Mitchell i od czasu do czasu lubi ten lub inny coverek wykonać. There's a crow flying

Jackie Louise is hiding in his tunnel in the Broadway bridge. We were crawling on our knees. We've got flashlights and batteries. We've got gold cuts from the fridge. Last year, about this time, we used to climb up in the branches just to sway there in some breeze. Now the cops on the street, they want Cherokee Louise. People like to talk, tongues are wagging over fences, wagging over phones. All their doors are locked, God, she can't even come to her house, but I know where she'll go. To the place where you can stand and press your hands like it was bubble bath in dust about high as me, down under the street, my friend, poor Cherokee Louise. Ever since we turned 13, it's like a minefield walking to the door. Degree and coming in, you get the Third World War. Tuesday after school, we put our pennies on the rails, and when the train went by, we were jumping round like fools. Go and look, no hats or tails. Go and look, my lucky prize. She runs home to a foster dad. He opens up a zipper and he yanks her to her knees. Oh, please be there, please, my friend, poor Cherokee Louise. Punkty za odwagę na pewno dostałaby artystka, gdyby występowała w jakimś talent show. No ale ona na szczęście już nie musi. To jest Christina Branco, jedna z wielkich dam fado, jak państwo oczywiście wiedzą. Ona zresztą była już na naszej chyba drugiej zestawowej płycie, jeśli w ogóle nie na pierwszej. Mogła być na pierwszej w sumie, na drugiej była Mariza. Więc spory ma w sieście już tutaj los długi i obszerny. No, ale chyba jeszcze nam Joni Mitchell nie śpiewała, bo trzeba przyznać, że jest to dość zaskakujące zestawienie stylistyczne. I jak na pieśniarkę fado, też się chyba ona trochę spieszy. No, ale jakoś nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby Joni Mitchell zabrzmiała w ujęciu, no bądź co bądź jednak, luzofońskim. I Christina Branco tym samym nas sprowadziła już na właściwe dla siesty ścieżki i tam przez chwilę zostańmy. Thank you. Sangane, mana, mana be sangane, mana, mana, mana zi, tambui jilangana, mana wapoto mzumbwe kalangu ya ya kukungila, mana wapoto mzumbwe kalangu. Kena tambuji langana mana wapato muzumbwe kalangu ya ya kutumbila mana wapato muzumbwe kalangu ya ya kutumbila oh, oh, oh mana besa. Paulo Flores, oczywiście, nasz kolega z Angolii, powiedziałbym przyjaciel, ale Paulo jest artystą doprawdy nieuchwytnym. Ileż razy ja już próbowałem zaprosić go na nasze trójkowe, siestowe koncerty, ba, na naszą płytę Siesta X z duety, na festiwal siestowy do Gdańska. On jest po prostu nie do namierzenia, ten koleś. Czuje się jak armia amerykańska poszukująca muły Omara. No po prostu... Wielkie zaangażowałem siły, a Paulo po prostu jest nie do odnalezienia. Jeśli mogą Państwo jakoś w tym mi pomóc, to będę bardzo wdzięczny. Neuza jest dzisiaj z nami. Per tuo longi Tęskna melodia i zmysłowy puls morny na długie jesienne wieczory. To Neuza, a skoro jesteśmy już na Cabo Verde, to spotkajmy tam Teofilu Chantre. Faz-me sentir boa doçura entoando-me em modo um canção. Realiza o sonho de meu, nunca mais temer de boca do mundo. Faz-me sentir boa doçura